سورت قیامہ مکی سورت دے پر ترتیب د تلاوت کی پنځه آیات پس سورت مدثر نا او پر ترتیب د نزول کی یو دیشتم دے پس سورت قاری ندا سورت نازل شے ہر کلا چې مکی سورت کی ترغیب ورکو قرآن تا چې د قرآن نا تیر تا کون کے دا خر دے او قرآن د منظری مثال لري ندی کی اس بات د قیامت ذکر کئی چچا قرآن پر خود دے ناغت یر اور کئی چگر قیامت را روان دے او یری گتی دا دی زائنا دا سورت اعلی پوری سورت اعلی پوری سب اسم ربک العالی پدی سورتنو کے دیو بلنا ترکی وا پا مسئلی پا اس بات دا قیامت دا دی زائنا تر سورت اعلی پوری پا اس بات دا قیامت تسلی ورکولا پا دی سورت کی رب العالمین احوال دا فنا دا دنیا ذکر کئی او اس بات دا قیامت اللہ رب العزت ذکر کئی اصل سورت قیامینا سورت اعلی دا دول سورتو ندی پدی دول سورتونو کی اس بات دے قیامت دے ترکی علامہ سبکا دی سورت کی احوال دے فنا دے دنیا ذکر کئی خیالو کئی اللہ فرمائی فلا لا اقسمو بیوم القیامہ ندے دا شکار گواکو ما اور رد قیامت او ندے دا شکار گواکو ما اغنفس ملامت کئی جان لرا بن نفس اللواما نفس ملامت بکی چی ملامت بکی جان لرا آیا گمان کے انسان چی جمع بہنکو منگا ڈکی دا اللہ ہوئی دا تو سخیال دے چی دا ڈکی با جمع نکو نا نا بلکہ طاقت والے قدرت والے پدی خبر چی برابر کو منگلا بندنا دد اللہ منگ پدی طاقت والے چدے وڑ کے معصوم داغ منی داغ بونا منگ دے انسان جڑ کو دد بندن مو برابر کر بلکہ طاقت والے پدی خبر چی برابر کو دلا بندنا دد بلکہ رادل ری انسان لیف جرا ماما چھے درو کوئی پمکی رز باندی یسلو ایانا یوم القیامہ تب پوسنے کیتانا چھے کلبی رد قیامت اللہ نبی تو ہوا ورطا کلا چہران بشی نظرنا وخطف الکمر او بینور بشی سپومی او جمع بشی نورو سپومی او زائی وائی با انسان یوم ایزن پدا ورد این المفر چرت دے زائی دے تیختی کلا نن دا سن دا اللہ ہوئی تو تختی دے نشی یا کلا پمان رہنا یقینا اللہ وزار نشترے زائد تیختی رب تعالی پدہ غور دی ادھے دل یا المستقر ورطل خبر بشی انسان پدہ غور از بما پاس قدم آچی مخی کری دی واخرا اور اسی پر خود دی بلکہ انسان پخپل دان بی بصیرتن لدن کے ولو الکا مہاجیرا اگر تو غرزی دے دیرو زلنا دیر بانی خپل زان با انسان پا دغا رضوی نیچے سمرو بوکی دے دیر که دیرو زلنا و بانی کئی لیکن خلاصی کی بانا پاغ بانو زلن دل تا خوبے بانا زلنا ہو که زان میں خلاص کر اللہ وی اگر تو غرزی دے دیرو زلنا اللہ وی لعات وارد بی لسانک مخوزو پا دی باندی جبستا دیر پایا چه تلوارو کی پا دی اللہ پدی قرآن دیدا چھ تلوار سر جب مخوضو یکینا من باندی جمع قول دو قرآن دی ستاپا سینا کی و قرآن او بیا بیان اول دو دی ستاپا جبا اللہ دا قرآن اے نبی ما ستاپا سینا کی جمع کرے او دو دی قرآن بیان اول پا من دی کلا چھ قرآن او لولو من دی قرآن لرا نور پسی شاک قرآن دل استو دو دی پسی اللہ کل جزتا توری کو مولولم قرآن نما پسی ما پسی قرآن وایا پا جلتے جبا مخوضوا شاگر تا پکا دی چی دا استاز پسی ہوئی کرنے کرنے دا استاز نمخ کی ہاں استاز پسی کلا چی لولو من دا قرآن نو ورپسې چا د دې لوستو پسې یقینا په موږ باندې بیانول د دې قرآن دي ستا په ژبه کلا نن داسې نه دا الله وي بل تحبون العاجلة بلکې تاسو دوست لرئ دنیا لرا خوښ لرئ دنیا لرا تاسو دنیا خوښوئ دنیا سره دوستی ساتئ بلکې تاسو دوست لرئ دنیا لرا محبت کوئ دنیا سره او پردی آخرت لرا او بازی مخنا پدغه ورځ ناظرا ترو تازه به استارب لرا کتون کی بئی وجون او بازی مخنا پدغه ورځ باسرا ترش بوی ترو موږ ته ترش ترو وایو تندے به ترو نیولې تزن گمان بکے تو ایو فلا بیا فاکرا چکار شوی دد سرا د سختی دد تندے بدای ترو وی لکه یو سړی ته چې سزا ورکړي هغه بار روزي خیال لکه سوشل یاره خو بس سیوایا منو تندے ترو نیولې ښه الله فرمایي گمان بکے تو چکار شوی دد سرا فاکرا د سختی سختی والا کار ور سره شوی اے مونږ چې پونو باز نه به خبر ورکو او مونږ ورته لکه سی وی راته دی بڑے خپو مونږ به پوښی چې دته څه دم کی مم کی ور کړی را خیال دې خبر تا نه دا کله دا شو شي الکه سوشل تر بس تاسو سم کو پرې دې تندې ترنیولې ځکه چې رب سره ډیر سختی کوي په دغه ورځ دې ظالم سره الله وی گمان بکې ته چکار چې په دبد ساد سختی کلا نن دا چې نه الله وی کلا چې رسیږي تاګانې مرکانتا بلغت تراکیا اگر تاونا مرکانتا تاګانې مرکانتا ورسی اگر ورځ د مرګ را الله وی کلا چې رسیږي تاونا مرکانتا اگر موږ وای کنه الا به خبر چې تالو تارو جب تور شي که تالو جب تور شي تالو جب تور شي دانا چاله به خبر چې تارو جب تور شي تارو جب کی سي چې ته وته خبرې دا دي خلکو ځان نه متل نه جوړ الا به خبر شي چې تالو جب تا ور شي مالا قد ترا کیا کلا چور شي گیا تاو نامرکان تا نو به لشي وکیلا او به لشي د چا طرف دا ددي مرگ قریب والا دا طرف نا چه دا تا مرگ نالی دیشی نو بویلشی دیب وکیلا او بویلشی من راک من کی گوی سکرا من ان خطو راک سوچتے دمچو ان کے دمرا بانی واچو ہوئی کرده چه خشما کل چه سام مرکن تو رسیده پا دمونو زان خکی خود دمونو بانی بیان خکی گی چه نیخم مقرر او گمانو که انو فراک چه دا دی وقت گلتونا والتفت ساک بی ساک او تاو بشی پندهی ربلی پندهی نا سمانه اگه دا مرک چختهی چه سری باندی راشی نو دی دا خود اخفو نای تاو کیو بل کل لکا سری چه دا ستومانی و باسی او دا اخفی اگدی که او دا یو بل دا پاس اخفی کی دی او دا سی کٹ کے تاوی گرا تاوی جی اللہ وی دا مرگ اگا سختا ہی دم رضیاتی ری چھ دا انسان بانی اگا زور اگا دردونا دا مرگ اگا حالات دا مرگ بدا سی چھو التفت ساک بے ساک تاو بشی پندائی ربلی پندائی نا ستار ابن ربط للوی ستار ابن را پا دا غورت دی ورطلل دی فلا صدقا اللہ وی نی تصدیق کرو دا قرآن یو مانا فلا صدقا دا ذکر پندهی دا پندهی نا تاو شو لارو دنیا نا محروم دا دین نا محروم دا اللہ دا خوش آلی نا آل تبا معذب وی ذکر با معذب وی چنی خیرات کرو یا فلا صدقا نی تصدیق کرو دا قرآن دوارا مانی نی خیرات کرو یا فلا صدقا نی تصدیق کرو دا قرآن ولا صلاو نی مش کرو لیکن دروغی ویلیو آوری دلو دا قرآن نا بیا تلو دے خپل حال تا یا تمتا مسیح کو ان کے اولا لکا فاولا اللہ ارائیت دے تالا دا مقام او انسانا اولا لکا فاولا یعنی لائک دے تالا دا مقام یا دے ممانا اولا لکا فاولا حلاکت دے تالا انو حلاکت دیوی حلاکت دے تالا انو حلاکت دیوی یا اولا لکا فاولا لائق دے تلر دا مقام بیا لائق دے تلر دا مقام یا بیا لاکت دی تلر پالاکت آیا گمان کے انسان آئیو ترکت دا چپرے بخودشی دے بیکار دنیا کی دد سخیال دے چدے میں دنیا کی بیکار پیدا کرے اللہ لم یکن نطفتا من منی یمنا آیا نو دے یو ساس کے دمنی چو غردول شوا دامنی پر ایند مور کی ثم قان علاقتن نو بیا شو دے علاقتن وینا جام شوی فخلقا نو پیدای کر دلرا نو فتوا نو برابر کر دلرا فجال منو بس وی گردو ددنا جوڑی وی گردو منو ددنا زوجینی جوڑی ذکر اول انسا نارینا و زنانا بیدن بچی پیدا کرل یا دے یا نارینک یا زنانک پیدا کو دنیا کی آن دے دا ذات فجال منو بسوی گردو ددنا جوڑی حالک او جنہی آن دے دا ذات طاقت لر ان کے پدی خبرا یو ہی الموتا چی گندی کی مڑو لرا بلا وار لا ذالکو کمینک شاہدین دا جملہ ویل مستحب دی علی سزالکا آیا ندے دا ذات بے قادرن طاقت والا علی یوہی الموتا پدی چی جوندی کی مڑو لارا بلا بے شک اللہ پدی قادر دے او زو پدی دا گواہانو نیم چی اللہ مڑی جوندی کئی سورت کی اس بات دا قیامتو سورت دار دایو بل پسی دیا سورت نخا سورت دار مدنی سورت دے پر ترتیب دا تلاوت کی وش پیتم دا اشپد او یایم پر دا سورت قیامینا او پر ترتیب دا نزول کی اتانوے نمبر دے پر دا سورت رحمان نا دا سورت نازل شے دا سورت پر دا سورت رحمان نا نازل شے ربط دا دی سورت دا مکی سورت سرداؤ چھ مکی ویلو وہ دی اجتماعات کی علم یکن اطفتا من منی یمنا اے ندے آیا نو دے یو ساسکے دمنی گردول شوی نو دی کیوئی دی کیوئی ولقد خلقنا الانسان اللہ وی تحقیق ترہ پیدا کرے منگ انسان آل توی دائیو منیوا دل تپاری طریقی کے چھ بیا انسان چھ دمنی نے انسان چھ یا مکی ہوئی الہ ربی کا ناظرہ طالب لرابا کتن کی وی رب بگوری بیا نو دیکی اگر نعمتو نا ذکر کئی در رب العالمین کی انسان بگوری دعوت سورت و ترکی پا ما سبتا او یو مثال پا اس بات دا قیامت او لس نعمتو نا ذکر کول پا انسان باندی چی پا جنت کی با پی رب العالمین کئی یو نعمت ان الابرار یشربون اللہ وی نیکان بد جنت ابس کی چینی شراب فوقاهم اللہ دیبا اللہ بچتا تھی دازابننا لقاهم نظرتن اللہ وی ملاوی کی بدئی دا تازہ گئی سرا جزاؤم بدل دی بھائی جنت متقینا تکیاؤن کی وی جنت کی ودانیا میوی بھائی دا جنت یو بلتا نزدی نزدی یطافو اللہ وی الکان دا جنت بپی گردی خدمتگاران او اتم ویسقون دا جنت دولون او پی بس کولشی پی شراب شاہت دغرن اللہ فرمائی ویتوفون اللہ فرمائی ویتوفون گرز بدالکان گیر چاپی را دینا آلیہم اچت مقام بید دی جنت یانو دا لس دا جنت اللہ رب العزت نعمتون پہ انسان ذکر کئی اس خیالو کئی ترجمے تھا حالا تعالی الانسانین من الدار بے شک آگر دے پہ انسان بانی یو وقت زمانی لم یکن شیئن مذکورا نو دے شے ذکر کرے شے او ددی نولان دے سوی تو چلانے میں پیدا ستا تذکر شے ہو اے پہ دنیا کے دے چا تذکر شے ہو دے پیدایش نولان دے چا بنا ہو شے اللہ وی نو دے سے شے ذکر کرے شے یکنن پیدا کرے مونگے انسان داغ نطفینا امشاجن گڑوڑنا داغ ساس کی گڑوڑنا نب تلی امتحان کو پد باندھی نو فجالنا نو گردو منگلا سمیم بصیر اولیدن کے اولیدن کے یقینا لار خود ہدینا اللہ وی انا ہدینا یقینا منگا بیان کری دیتا یا لار خود لی منگ دیتا سبیلا نیغا یا بیان کری دیتا منگ دیتا سبیلا سیلارا اما شاکرا یا شکر دیباسی و اما کفورا یا نا شکری بھی کئی یا اما شاکرا اللہ یاد شکر باسی او یا نا شکری بھی کئی یقینا تیار کر دے منگا کافرا لرا سلاسلا سلاسلا زنجرنا و اغلالا و توکنا و سعیرا و جہنم یقینا بشارت یقینا نیکان یشربون اس کی با دا جنت داغولون و نیروننا دا کاسی من کاسن دا کاسو دا شرابنا کان مزاجوا چیو وگر داغی شراب سرا کافورا کافور اللہ یقینا نیکان اس کی با من کاسن دا کاسو دا شرابنا چگرد بشیو بیداغی سرا کافورا کافور ایمن دا کافور یو چینا دا یشربو بیا چمری کی باپ دی باندی باد اللہ بندگان دا اللہ یفجرنا تفجیرا اڑی بدی لرا پاڑولو باندی خلی لبی اڑی بوتلی بے خلی لنی ولی دا دیو ببا خلی تاورا چاہی اڑی با اڑی بدی لرا پاڑولو سرا یوفونا بن نظری پورا والے کئی پاک کاماتو دا اللہ یریگی یومن دا غورزی کان شروع چی دے شر داغی مستطیرہ دیرنوی یوتی منتواما ورکی خوراک لرا سردمینی ددنا مسکن تا یتیم تاو کیدی تا او دی یتیم مسکن کیدی تا دے ہوئی چی یکینا من خوراک در کرو تاو تا دا پار در راد اللہ ارادن لرو دا تاسنا جزان دا بدلی ولا شکراو ند تعریف او دا در تا در کوم خون دا نبدل غالمو ند تعریف دا اللہ در دا دا پار دے خوراک ورکی او یقینا من یریگو دا خپل ربنا یومن دا اورجنا ابوسن چتر شورز دا کم تری را سخت دا بس بج جو ساتی دیلا فوقاهم اللہ بس بج بساتی دیلا اللہ شر ذالک اليوم دا شر دا دا غورجنا ولقاهم ندتا و سرورا او مخامخ کی دل بید دی دا رب العالمین دا طرفنا نظرتن تازگی و خوشالی سرا او بدل بور کی دیتا اللہ پس او دا صبر دا دی جنتن جنتنا و حری راوری ہم تو کیا ان کی بھائی پدی جنت کیا لال آرائی کے پا پالنگنو دے جنت نبوینی دوی پدی کے شمسن نور ولا زمری راو نصر دی ولا زمری راو نصر دی پدی جنت کے بنا سر دی اننوروی دانیتن علیہم او نزدی بھائی پدی باندی زلالوہا اگا آرام دی جنت نزدی بھائی پدی باندی زلالوہا اغا سوری یا آرام دی جنت وزللت قطوف واو تابع کرشی ووی میوی دی جنت یانو تزلیلہ پتاب دا رہی لکہ او ناراض جرتی و پکٹ کے ناستی او دے بھلے کہ تمناو کی چدی ونی دا میوہ میں خوڑ لے اغا میوہ اغا ونی بور تراخ کتشی کتلا او پا اغا پالنگ کی دی جنت پا پالنگ کے بدے اغا میوہ شکی او بے خوی ندا سے بتابی وی خواہ اللہ دی پڑی کی من بو شبیر کی نو ناراض چرا تیان دیرا نجوڑ کی خوب بومو دی دی ورطا نو خیال کہ ناراض شوب خرے جنت کی خیال لے کچھ بومو دی ورطا نو اللہ ہوئی تابی بکریشی میوی پدی تا زلیلت قطوفا تابی کریشی بھئی یا تابی بھئی میوی پدی جنت پا تابی داری باندی گرجی با پدی باندی بیانیتین اخادمان پلوکو دی جنت من فضتین دس پیرو زرنا و اکوابین او کوپونا بای خانت کواری را تب اگن چدا دا ششو ندی اغس پین زر دمر چمک بوئی تابتا دا بششخ کاری خوالکان با پدائی گردی خدمتگاران کواری را من فضتین دا ششا بوئی دس پیرو زرنا دس پیرو زر ششا مولی دلی را آلتا دی انشاءاللہ بینو بیا خوا دا ششی بوئی دس پیرو زرنا قد دروا تقدیران دا دکری بی دیلر پاندازی سکول بشی پدی با سکول بشی پیا پدی جنت کی یوز قونا قول بشی پدی جنت کی کاسی دا شراب کان مزاجو آچیوی با گرد داغی سرا زنجبیلا سن خدا سن نگو رکھا اگر دا جنت سن دی اگر دا دنیا سترگو ندی لی دلی لکھا اللہ دی نصیب صرف تعریف ہے اور دلی لکھا اینن اللہ دا زنجبیل دا سل چین بی پیا پدی کس تو سمع چنم بکی خودشوی دیتا سلسبیل آمیشہ روانا دا دینم بسلسبیلی سلسبیل مانا ہمیشہ بروانی دا سنو دا چینہ سنو چینہ بھئی او دا بسوی ہمیشہ روانی گرزی با پدیبانی علکان ہمیشہ اوینی با تدویلہ حسد تا ان گمان مکے پدید ملغلر و نستیشو دا علکان بدا سی دمر لکا ملغلر چی نستیشی ملغلر تشبیح والے ورکا ذکا پاک والے و خائص خائص کے بچہ مکوئی او پاک و صفا سترا علکان بھئی او دا بدلی جنتی خادمان اللہ دی نصیب کی خواہ خدا بالا ملاوی کی چیز غلط ہو الکان دو دوستین نظام ساتھ لو دنیا کی اللہ ویوی نبا تدویل را گمان مکے پا دی باندی دا ملغلر و نستیشو کلاچوی نی تدویل را کلاچتوی نی کلاچوی نی تو دویل را تمرای تاپ دا مقام کی اوی نی تو نیما نیامتو نا سمبا پدغ مقام کی رایتا اوینی تو نیمن نیامتنا دا جنت و ملکن کبیرہ و بادشاہی لیا آلی آلیہم سیابن پدیبانی جامی بوی سیابن جامی بوی سندسن حضرن داغا نرو ریحمشنونا و استبرکنو دغتو ریحمنا اللہ ایدی جنتیان کب جامی چولشیوی دا نرو او غتو ریحمو شنونا دا باغ جنتی طور کو لکھی گی چی دنیا کی رحم نو چھوڑی ذکر رحم لباس سڑو تسرے سڑو دا پار سرے آرام او خود دا پار رحم دنیا کی جائز دی اس دنیا کی رحم پہ سڑو آرام کر آل تبا رحم جامی وی شنو غط رحم و نری رحم دا جامی وی وا وا سمم دی بی خوا اللہ دی نصیب کی او بل اللہ وی وہلا ساگرا او بنگری بوا چول شدیتا او کالیدار کول بشی پدی کی او وہلو کالیدار کول بشی ا ساگرا د بنگلو نا د باو گانو نا من فزتین د سپینو زارو نا دنیا کے کو د تدا خلو کنے بنگلو بنگڑی ہا اس خالان کی داس سے لکان میول ل چوس بنگلی شیخا او جینا کئی تدا نے جڑی کری او سڑو تا بنگلی خنو ہا او کئی کر آل تا اللہ وی بنگلی بو تو آچولی دنیا کی نا چولال تا بیا چاہی انشاءاللہ خواہ اللہ دے مونتا نصیب کی دسپنو در بنگلی بھئی دسو در بنگلی بھئی دسپنو در بھئی خواہ ساجیب بنگلی بھئی اوس کئی با پدیبان رب دی شعبان تورا شراب پاک یکنان دا کان لکم دیتاو دپارا جزان بدلا وکان سائکم و دے عمل ستاسو مشکورا مقبول یقیناً منگا رانی گلے تعالی قرآن پر آنی گلو بس صبر کرا فیصلی در افتاتا و ممنا دو دینا دو گنانگار او کفورا یادنا شکرا یادو نم در افتات سارو مازیگار دشپی سیدہ کوا اللہ تاو تسبیح وایا دشپی تسبیح وایا دا اللہ لولن تو ہیلا شپوک دا انا حاولا یقیناً دا کافر یحبون العاجلا محبت ساتی دنیا سرا او پریدی دی او پریدی دی ورام آخوا دینا یا رسو دینا یومن سکیل آغا ورد رانا اللہ امونگا پیدا کری دینا وشدد ناسرم او مضبوط کردی منگا اندامون ردی او کلا چه خوش دا منگا بدل که باولو پشان دی تبدیلا پا بدل را وستو سرا یکینا دا نصیت دی سوک چه خوشی نو دی نسیق پر رب لرلار وما تشاینا اللہ یا شا اللہ نشکی دی ستاسو پا خواخا مگر کی گیا چه خوش دا اللہ یکینا اللہ دی پوا حکمت والا دنکی اللہ پخپل دنکی رب العالمین چالا چه خوشی پخپل رحمت کے او ظالمان تیار کردے بیلا عذاب دردناک صورت دار پا اس بات دے قیامتو او ترکی و پا مخشنی صورت باندی پا ما سبقہ باندی او مثال ذکر کو او غلط نعمتو نا پا انسان صورت مرسلات مکی صورت تی پا ترتیب دا تلاوت کی واو یایم پا پر دا صورت دارنا او پا ترتیب دا نزول کی دری دشتن نمبر دے پر دا صورت احمدنا نازل شے مخ کی ربط دا دی صورت مخ کی حالت دا ابرار وی بیان کر نو دی صورت کی حالت دا اشرار وی بیانی دا دی وجنے ور پسیرارا یا مخ کی لزلا اغا بشارت ورک نو دی کی لزلا لفظی ویل ذکر کے دا دی وجنے ور پچیرانا سورت کی اس بات دا قیامت دا ترکی پا ما سبقا او لزرا لفظ ویل لزرا لفظ سو ویل اللہ والمرسلات ترجمه تخیالو کو شاید دی اغتن کی پا نرمی باندی والمرسلات او شاید دی اغتن کی عرفا پا نرمی باندی یا مانوا والمرسلات او شاید دی اغا بادونی بادونا کلون کی عرفان پا نرمی باندی فلا صفات اسباب او شاید دی اغا سختی که ان کی پا سختی بانی ملائک والناشرات نشرا او شاید دی اغا نسن کی بادونو لرا نشرا پا نشتو سرا یا او شاید دی اغا نسن کی نشرا پا نشتو سرا شاو لرا چه اغا بادونو او سیزون نولی خوری نولی ورا واراشی پاواز تر اغا بادونو سیزون یو قابل خواهو نولی کن تو دا حواز تو کراولی دا دا چا پا ذریعه ملائکو پا ذریعه کنا اللہ وی شاید دی اغا لستن کی بادونا پا نستو سرا شاولا را او شاید دی اغا لستن کی بادونا پا نستو سرا شاولا را فل فارقات فرکا او شاید دی اغا بیلون کی آشاولا را پا بیلولو باندی فل ملقیات ذکرا او شاید دی اغا فرشتی راولن کی قرآن لرا عذرن دا پارا دا عذر ختمولو ونزراو دا پارا دیرولو قرآن سا دا پارا اغلو چو عذر ختم شی قرآن سا تر اغلو ونزرا دیرولو دا پارو اغا یرول او عذر ختمول اغا با پا کمونس کی گی پا قیامت انما توادون لواکی یکینا لاغا چی واده کولشی تاو سراو خامقا قیامت واکی کی دن کرے کلچی ستوری تمہیں ست بینور کریشی یا تمہیں ست ادوری کلا چی ستوری بینور کریشی او اسمان فرجت پرانی سیشی یا فرجت سورے کریشی او کلا چی غرنا نصفت لری کریشی ویزر رسولو او کلا چی انبیاء علیہ السلام اقتت راجم کریشی یا مانا وحزان رسلو او کل چمبیاؤ تاو کتت وقت ورکرشی وقت بوت ورکرشی جراشی گوائیو کئی پخپل قومنو اللہ علیہ یومین سمر لوی رزیتا اجلت مولت ورکرشو اللہ بوی دی خلقو تا سمر لوی رزیتا مولت ورکرشو راشی گوائی پیو کئی کرن تاسو بیان دا دین ورکا کرو اہل یوم الفصلی دا اورزی دا بلتون تا مولت ورکرشو سچی پویا کتا لراست دا اورز دا بلتون حلاکت دی پا دا اورز دا رغجنو تا علم نو لکر اولین اینو منگا لا کری اولنی بیاور پسی که منگا رو سنی دارنگی کار کرو منگا مجرمانو سرا حلاکت دی پا اورز قیامت دا رغجنو تا بیم زلبان اللہوی مجرمانو تا ری حلاکتی علم نخلقکم اے مجرمان اللہ بوئی اے نوئی پیدا کری منگ تاسو دا غوبو نرمونا نو گوزوری ہوئی منگا فی قرار مکین پا غزائد پاتی کی دو مکین پاتی کی دو مضبوطو کی پاتی کی دو مضبوط کی غزائد پاتی کی دو مضبوط کی میں پریخوری ہوئی رہن دمور الہ قدر معلوم تریو اندازی معلومی پوری مقرر پوری بس انداز کرو منگا فقط درنا پس انداز کری دی منگا دا اوبو دا پاتے کے دل ستاسو بس سخا اندازہ لرن کیو منگا حلاکت دی پرد قیامت درب جنو تا این دا گردولی منگز مکا کے فاتن کافی دا پارا دا جونو دا مرگ او گردولی منگا پر از مکا رواسیا گرنا شام خاتن دنگ دنگ او سکولی دی منگ پتاسو او سکو منگ پتاسو با فراتن خوگی اللہوی دا خلق گوری نا چزمہ کم کافی کری دا مرگ و جوند پارا او پا دزمہ کم دا دنگ دنگ رونا پیدا کری واس کیناکم او سکوم پتاسو با فراتن خوگی حلاکت دی پورا دا قیامت درو جلو تا ام تلکو الہ ما کنتم اللہ بوئی لارشی آغا ستا چوئی تاو پاگی بانی درو گوئی ان کی تاسو پورتا کی دو دا قیامت تا درو گوئی لارشی لارشی آغا قیامت او جانم تا الہ زلن چغسور چې سوره داغي زی صلات شوب خاوند درو سانگ والا لال شي الازل نغ سوریتا چې خاوند درو سانگو دی لا ذلیل نبویخ ولا یغنی من اللاب او نبا فائده ورکی ده گرمینا انها یکینا دا اور د جانم ترمی اولی با بشررن بسر کلا ذرات لا بسر کی پیجن ذرات بسر کلا قلقس پشان د مارو لیلی باڑا یو بلنگو نباغا اغا ذرات اغا بسر کی بیدم را لیلی اختاری بسر کی بو پیجن دا اور چی بلے اغیر چی اغا بسر کی جی نری نری اللہ وی اغا نری نری بسر کی بیدا سخکاری قل قصر پشاند مانی لیلی بنگلو گنت خدای بچمو کتنو اغا بسر کی بیدا سخکاری کار نو تبوی گنی جمالاتن صفر او خاندی زیر یا زف صفرن تورا ذکر تور او زیر دی اور کی تور والم دی او زیر والم دی چتو گوری اور سوئی چی دی سائنس وی دری نوی گوری پائی که تورا ایتا دا یو زیر یو شنا دی دلی مد دا بدا سکاری لکا صف تور یا زیر خان حلاکت دی پر دا کیامت در اغجنو تا دا دورا زا لا انتکون چی دی بخبری نشی کولی ولا یوزن لهم او اجازت بور نکلیش دی تا فیعتذرون چې دوی به حضورونه پیش کی اجازت به د حضور پیش کول نه وی ورته حلاکت دی پر د قیامت دروځینو ته دا د ورځ د بلتون بجمع به کو مونږ تاسو اولنی فاین کان لکم کچری وی تاولا کیدون څه پروګرام نو فقیدون بس پروګرامو کوي د دې د بچاو حلاکت دی پر د قیامت دروځینو ته یقینا پرزګاران پاغ آرام کی بھائی او پچنو کی بھائی او پمیو کی بھائی داغنا یشتا انچی دی غواری اللہ بھائی خریس کئی حنیان مبارک دیشی تاو لرا پس او دا چوئی تاسو عمل کرو ان کی یکینا منگم دارنگی بدلور کرو نیکانو تا حلاکت دی پرد کامت در اجنو تا خری او فائدہ واقعی لگ یکینا تاسوی مجرمان اللہ بورتوئی خری او فائدہ واقعی لگ یکینا یہی تاسو مجرمان او مجرمانو دنیا کے فائدے واخلی خوراکونه وکي خو تاسو مجرمانی دنیا کے واخلی فائدے خوري او فائدہ واخلی دنیا کے لگا یقینا تاسو مجرمان حلاکت دی په دغه ورځ دروځنو تا کله چې ویل شي دی کله چې به ویل شي دی دروځنو تا تابعداریو کوي د الله ارکو یعنی اتی الله تابعداریو کوي د الله نو دی تابعداری نو کولا د الله یا لا ارکو دی تابعداری نو کوي د الله حلاکت دی په دغه ورځ دروځنو تا فبیای حدیث بعدو بس په کوم یو خبره بعد د دینه یومنون دی ایمان راړي دی ایمان راړي په کومه خبره ای اسورت مو ویلو نو ویلې امونګو وی ها ز داسې کو مرګرو تفریق کو بیا